Można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 maja, 8 minęła. Justyna Łączka, Krzysztof Żyblewski, serwis. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie awarii oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Od wtorku tysiące metrów sześciennych nieczystości trafiły do Motławy. Były komendant główny policji Zbigniew Maj jest oburzony postępowaniem CBA w jego sprawie. Zapowiada zażalenie na zatrzymanie go przez funkcjonariuszy. W tym serwisie Trójki i także o ostatnich przygotowaniach do książęcego ślubu. Jest śledztwo w sprawie wtorkowej awarii przepompowni ścieków w Gdańsku i spuszczania nieczystości do Motławy. Taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Jak informuje, śledztwo w związku z zanieczyszczeniem rzeki prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Ma wyjaśnić, co spowodowało awarię. Za przyczynienie się do zatrucia środowiska grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Władze Gdańska proszą mieszkańców o jak najmniejsze zużycie wody, a sanepid apeluje o niewchodzenie do Zatoki Gdańskiej, bo prawdopodobnie przekroczone są normy zanieczyszczeń. Jakość wody w Gdańsku po awarii przepompowni jest na bieżąco sprawdzana, zapewnia minister środowiska Henryk Kowalczyk. Został uruchomiony sanepid, czyli inspekcja sanitarna, po to, żeby też sprawdzać i na bieżąco monitorować stan wód, zarówno tych używanych do picia, jak i tych, które nie są używane do picia, czy nie zagrażają zdrowiu. I te badania są robione ciągle. Przepompownia na Ołowiance odbiera ścieki z ponad połowy Gdańska. Wczoraj pracować zaczął zastępczy silnik sprowadzony z Holandii. Dzięki temu część ścieków jest w tej chwili oczyszczana, ale co ważne dla mieszkańców, jak informują władze miasta, awaryjny zrzut do Motławy został zakończone. Szpital w Ostrołęce znów przyjmuje pacjentów. W ostatnich dniach ci, u których nie było zagrożenia życia, byli odsyłani do sąsiednich placówek, m.in. w Łomży i Ostrowi Mazowieckiej. Powodem były masowe wypowiedzenia umów o pracę składane przez chirurgów. Po wczorajszych rozmowach z dyrekcją szpitala zdecydowano o zawarciu porozumienia, informuje kierownik ostrołęckiej chirurgii Andrzej Jabłoński. Udało się po trudnych dyskusjach przesunąć termin wypowiedzeń lekarzy, chirurgów na dzień 30 września. Do tego czasu mam nadzieję, że zostaną omówione, podpisane porozumienia, które na trwale umożliwią pracę na oddziale chirurgii w Ostrołęce. Wiadomo, że lekarze dostaną podwyżki, na dyżurze będzie więcej chirurgów. Były komendant główny policji zapowiedział, że złoży zażalenie na zatrzymanie go przez funkcjonariuszy CBA. Zbigniew Maj stał na czele policji przez zaledwie nieco ponad miesiąc na początku 2016 roku. Został zatrzymany w środę w swoim domu. Tego samego dnia usłyszał 10 zarzutów, m.in. ujawnienia informacji z prowadzonych postępowań karnych na temat planowanych czynności służb, a sprawy dotyczyły zabójstw. Były komendant jest oburzony sposobem działania w jego sprawie, wiąże to z jesiennymi wyborami samorządowymi w Kaliszu i od razu zapowiada, że nie zrezygnuje z ubiegania się o urząd prezydenta tego miasta. Zastanawiałem się, ale uważam, że na dzień dzisiejszy nie mogę odpuścić, bo jeżeli bym to odpuścił, po prostu z mojej strony byłyby to jakieś obawy. Ja niczego się bałem, się boję tylko Boga. Zbigniew Maj sugeruje, że jego działalność na gruncie lokalnym może mieć związek z toczącym się postępowaniem w jego sprawie. Synoptycy nie przewidują na razie powrotu do upałów. Dziś i jutro sporo przelotnych opadów i ochłodzenie. Najbliższej nocy temperatura spadnie do kilku stopni. Z piątku na sobotę jeszcze chłodniejsza noc lokalnie na Pomorzu, na Kujawach, a także na Przedgórzu Sudeckim może być około 4-5 stopni. Informowała synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Niedziela zapowiada się bardzo pogodnie. Wysokie temperatury mają wrócić dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Windsor szykuje się do książęcego ślubu. Jutro w kaplicy świętego Jerzego amerykańska aktorka Meghan Markle powie tak księciu Harremu o ostatnich przygotowaniach. Adam Dąbrowski. Dziś próba generalna procesji. Konie, karoca i 250 żołnierzy. Windsor prawie gotowy. To ekscytujące i służy lokalnej gospodarce. Moja rodzina nie posiada się z radości. Dzieciaki też. Nie sądzę, żeby pompa była zbyt duża. Ludziom się to naprawdę podoba. A jak ktoś kręci nosem, cóż, nie musi przyjeżdżać. To proste. To jeden z mieszkańców, a to David Cone, dziekan kaplicy świętego Jerzego w rozmowie z BBC. Mam wrażenie, że bardzo się kochają, że są sobie bardzo oddani, poważnie traktują swój związek i dlatego chcą go ugruntować w chrześcijańskiej ceremonii. W sobotę przybędą tu dziesiątki tysięcy ludzi, może nawet 100 tysięcy. Dziś dowiedzieliśmy się jednak, że podczas ceremonii zabraknie ojca Meghan Markle. Powodem względy zdrowotne. Otwarte jest więc pytanie, kto poprowadzi Meghan do ołtarza. Najbardziej prawdopodobna kandydatka to mama, Doria Ragland, ale mówi się też o księciu Karolu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Relacje z Londynu kończy serwis Trójki. 8.30, wiadomości w skrócie. Krzysztof Łoniewski oczywiście najbardziej zainteresowany ceremonią ślubną, ale przy okazji coś o sporcie też. Rzeczywiście będzie o sporcie. Po niespodziewanej wygranej z Włoszkami nasze siatkarki już niestety raczej zgodnie z panem przegrały z Turczynkami. Przegrały 0-3 w nocnym spotkaniu w Lidze Narodów w Lincoln w Stanach Zjednoczonych. W Paryżu nie zobaczymy tym razem w akcji Agnieszki Radwańskiej. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z udziału w wielkoszlemowym Roland Garros. Powodem niewyleczona kontuzja pleców i niechęć do gry na kortach ziemnych. W świecie piłki dużo mówi się o wczorajszej deklaracji Gianluigiego Buffona. Sobotni mecz z Weroną będzie jego ostatnim w bramkarskim trykocie Juventusu. Wyraźnie wzruszony Buffon na sali prasowej stadionu Juventusu w obecności kilkuset dziennikarzy z Włoch i zagranicy rozpoczął od oświadczenia. W sobotę zagram ostatni mecz w Juventusie. Myślę, że to najpiękniejszy sposób zakończenia tej wspaniałej przygody z rodziną Juventusu, kolegami, prezesem Agnellim i kibicami. Siedzący obok prezes Juventusu, Andrea Agnelli, przypomniał, że Buffon rozegrał w klubie 665 spotkań, we włoskiej reprezentacji 174, jest mistrzem świata i 11-krotnym mistrzem Włoch. Buffon, pytany o plany na przyszłość, powiedział, że podejmie decyzję w przyszłym tygodniu. Wybiera między propozycją ważnej pozycji w klubie, a kontynuowaniem kariery za granicą. Wykluczył dalszą grę we Włoszech. Włoska prasa od kilku dni informowała o ofertach dla Buffona ze strony Liverpoolu, Realu Madryt i PSG. Opaskę kapitana Juventusu przejmie od Buffona stoper Giorgio Chiellini. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A miejsce w bramce Juventusu zajmie po Buffonie oczywiście Wojciech Szczęsny. Wiemy też, kto zajmie miejsce na ławce trenerskiej Lecha Poznań po Nenadzie Bielicy. To legenda klubu z Bułgarskiej, Iwan Dziurdziewicz. Nie wiemy z kolei, kto będzie trenerem Arki Gdynia. Na pewno nie Leszek Ojrzyński. Władze klubu postanowiły nie przedłużać z nim kontraktu. Z Gdyni wynosi się też Mateusz Szwoch. Teraz będzie piłkarzem Wisły Płock. Kończymy żeglarstwem i wielkim wyczynem Szymona Kuczyńskiego. Właśnie zakończył niemal 9-miesięczny samotniczy rejs non-stop dookoła świata. Nikt przed nie dokonał tego na tak małym, niespełna 6,5-metrowym jachcie. Przez 270 dni żeglugi Szymon nadrobił zaległości w lekturze. Było ich dokładnie 143. Chyba jednej jeszcze nie skończyłem. Właśnie Marek Chłasko w tej chwili jeszcze leży na tapecie. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. To co pan Marek ma jeszcze do przeczytania, może być promocją Marka Chłaski, bo warto, żeby młodsze pokolenie wiedziało, że taki pisarz był i całkiem. Dziękuję za bardzo sympatyczny list od pana Olka S. A teraz prognoza. W całym kraju chmury, umiarkowane lub duże, miejscami przelotny deszcz i burze, głównie na wschodzie i południu. Temperatura Zakopane 15, Gdańsk 16, Rzeszów 17, w Olsztynie, Łodzi, Lublinie i Krakowie 18, Suwałki, Białystok, Warszawa, Kielce, Katowice 19, Opole 20, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław 21. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie komunie, majówka i lato na bogato. Aż do 50 rat, tylko do 23 maja. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z drzwiami Edwash zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1799 zł. A kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Marcin Kierwiński, członek zarządu Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy w Warszawie. Dzień dobry. Czy opozycja będzie jeszcze namawiać marszałka Sejmu do zmiany decyzji w sprawie przeniesienia Sejmu Dzieci i Młodzieży na jesień, czy zorganizuje... swój alternatywny Sejm Dzieci i Młodzieży w innym miejscu. Kuriozalna decyzja marszałka Kuchcińskiego. Marszałek Kuchciński tak bardzo boi się dziennikarzy, niepełnosprawnych, teraz dzieci, że aż popada w jakiś obłęd. To była recenzja, a teraz odpowiedź na pytanie. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała, że ten parlament dzieci i młodzieży może odbyć się w Warszawie. Jeżeli pan Kuchciński nie zmieni zdania, a powinien zmienić zdanie, no to rozumiem, ta inicjatywa będzie mogła się odbyć tak przez wiele, wiele, wiele lat w Warszawie 1 czerwca. Jak to przez wiele, wiele lat w Warszawie? Przez wiele lat w Warszawie jako mieście, bo Sejm przecież też grzeje w Warszawie. Tak, ale czy na przykład członkowie Konwentu Seniorów, Prezydium Sejmu będą jeszcze przekonywać marszałka do zmiany decyzji? Bo myślę, że jednak, z całym szacunkiem, ale dla młodzieży większą atrakcją jest wydarzenie w budynku Sejmu. Z całą pewnością, natomiast rozmowy z panem marszałkiem Kuchcińskim przypominają takie słynne powiedzenie, że gadał dziad do obrazu. To już nadresztą możemy spuścić ze słonem milczenia. No dobrze, ale dziad gadał, czy dziad się powstrzymywał? Ale przecież my wielokrotnie zwracaliśmy marszałkowi Kuchcińskiemu uwagę na temat tego, jak prowadzi obrady Sejmu, jak traktuje Sejm. Przecież to nie jest pierwszy raz, że Sejm jest zamykany. Dziś akurat jest zamykany dla młodzieży. Ale zwracaliśmy mu uwagę, że w zeszłym tygodniu wycieczki, które były zaplanowane, chciały wejść do Sejmu dzieci wracały, dlatego że marszałek Kuchciński nie pozwolił nikogo wpuszczać. Ale że, zacytuję tytuł znanej audycji, czy warto rozmawiać, czy warto jeszcze rozmawiać? Zawsze warto rozmawiać. Pytanie tylko, czy do marszałka Kuchcińskiego teraz to będzie w ogóle można się dostać, żeby porozmawiać. No ja słyszałem, że posłowie, którzy chcą rozmawiać z marszałkiem Kuchcińskim, odwiedzałem jego sekretariat, trafiają do komisji etyki, więc widzę, że pan marszałek Kuchciński raczej no, zachowuje się jak to, zamknięta. Chyba nie za to, że odwiedzałem sekretariat, tylko może jakieś nieetyczne zachowanie tam miało miejsce. Ja myślę, że jeżeli... tym, kto ocenia etyczność zachowań z marszałek Kuchciński, to mogę się domyślić, że za to, że odwiedzili jego sekretariat. Posłowie są karani za chęć złożenia wniosku formalnego, więc w Sejmie rządzonym przez Kuchcińskiego wszystko jest możliwe. Ale wczoraj miało miejsce posiedzenie Prezydium Sejmu i marszałek pytał wicemarszałków o te obostrzenia dotyczące wstępu do Sejmu, a jak pytał, no to pewnie zastanawia się, czy zmienić decyzję. No to zobaczymy, czy zmieni tą decyzję. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że Sejm wyglądający jak oblężona twierdza, otoczony przez barierki, policjantów, zamknięty na wizyty gości, zamknięty na wizyty ekspertów na komisji, to jest jednak wielka kpina. No, poziom kompromitacji marszałka Kuchcińskiego z dnia na dzień się zwiększa. A propos Warszawy, czy Rafał Trzaskowski prowadzi kampanię, czy nie prowadzi kampanii? Rafał Trzaskowski prowadzi intensywne spotkania z warszawiakami. Które nie są kampanią? W rozumieniu czysto wyborczym nie są kampanią. Oczywiście, że nie są kampanią, bo nie jest tam przedstawiane... To przewodniczący Hermeliński nic nie rozumie, bo on uważa, że to jest kampania. Tak samo jak Patryk Jaki uważa, że to jest kampania. Z tego, co pamiętam, pan przewodniczący Hermeliński nie wymienił nazwiska żadnego z kandydatów. Mówił ogólnie. Ja myślę, że pan przewodniczący Hermeliński bardziej niepokoi się tym, w jaki sposób pan minister Jaki wykorzystuje od przeszło 2 lat komisję weryfikacyjną do własnej promocji, bo to komisja weryfikacyjna, organ państwa, jest wykorzystywany jak agencja PR-owska przez pana Jakiego. Tak pan odczytał słowa Wojciecha Hermelińskiego, bo mi się wydaje, że on się zwrócił do tych, którzy intensywnie spotykają się z mieszkańcami. Zwracam uwagę, że to jest prawdziwy problem, gdy instytucje państwa działają na rzecz jednej konkretnej osoby. Raz jeszcze podkreślę. Polityk, każdy polityk, ma obowiązek spotykać się z wyborcami. Rafał Trzaskowski nie przekracza tej cienkiej linii, która jest linią rozgraniczającą normalną aktywność poselską, a kampanię wyborczą. Czyli jest pan pewien, że to nie było do niego? Jestem przekonany, że więcej na sumieniu w tym zakresie ma Patryk Jaki. A, ale jednak trochę ma coś na sumieniu. Nie, jestem przekonany, że bardziej to słowo... więcej. Jak ktoś ma więcej, to ktoś ma mniej. Oczywiście możemy łapać się za słówka, ale patrzę na działalność pana ministra Jakiego i całego rządu PiSu. Oni prowadzą kampanię od 2 lat. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pan... Ale ja nie powiem, bo to ja pana pytam. Ale jedna rzecz, bo... Rok temu, to nie, kilka miesięcy temu, może tak, Polska Fundacja Narodowa, kierowana przez jednego z polityków PiSu, warszawskich polityków PiSu, przedstawiła szkalujące polski wymiar sprawiedliwości, billboardy, szkalujące z jednej strony, a z drugiej strony, no, w 100% zgadzające się z poglądami jednej partii politycznej. To była kampania wyborcza, czy nie? Może tym się powinna zająć Państwowa Komisja Wyborcza? No tak, ale ja nie jestem rzeczniczką Państwowej Komisji Wyborczej. Ale rozmawiamy o kampanii wyborczej, więc ja zwracam uwagę, że przy użyciu instytucji państwa kampania wyborcza jest prowadzona od 2 lat przez PiS. To proszę o tym porozmawiać z Wojciechem Hermelińskim. Jeżeli będę miał taką okazję, na pewno porozmawiam. Okazji trzeba szukać. Panie przewodniczący, billboardy, właśnie a propos billboardów innych, Platformy Obywatelskiej wracają na ulicę teraz z hasłem nie oddali pieniędzy. Dla państwa nie liczą się wpłaty na Caritas czy inne organizacje dobroczynne? Po pierwsze, mówimy bardzo jasno, nie oddali pieniędzy, bo rzeczywiście nie oddali. Dokonali, niektórzy z nich, zakładamy, że dokonali wpłaty na Caritas, ale tak, nie wiemy, którzy, w jakiej wysokości, za jaki okres. Jedno wielkie oszustwo i tyle. Jeżeli mówimy ale jeśli o oddawaniu... byłoby takie zestawienie i byłoby powiedziane, kiedy, ile, za jaki okres, ale właśnie na Caritas lub inne organizacje pożytku publicznego, nie, czy organizacje dobroczynne, to by było w porządku, czy nie? Nie, to by było nie w porządku, ponieważ jeżeli mają oddać pieniądze, niech oddadzą je Polakom, niech oddadzą do budżetu państwa. To nie jest tak, że datek dobroczynny rozgrzesza wszystkie inne grzechy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś przywłaszczył sobie publiczne pieniądze, inne pieniądze wpłaci na Caritas, to nagle te grzechy będą mu zapomniane. Nie, mają oddać do budżetu państwa. Mają oddać Polakom. Ale myślę, że organizacje dobroczynne też później przekazują Polakom, chociaż nie zawsze. Czasami też zagranicznym obywatelom. Oczywiście, że tak, ale ja wolałbym, żeby PiS nie robił dobroczynności na koszt Polaków. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że ten wybór Caritasu też nie jest przypadkowy, bo to jest kolejne kuglowanie, kolejne mataczanie. Wiadomo, że przekazanie na Caritas to jest ulga podatkowa, więc już wiedzą, że połaszczyli się na publiczne pieniądze, już wiedzą, że Polacy tego nie akceptują, a dalej kombinują jeszcze jak część tych pieniędzy zachować. Zdaniem prawników jedyna możliwość zwrotu tych pieniędzy do budżetu to by było zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa. Jest prokuratoria generalna, może to egzekwować, ale nie do końca się zgadzam z jednej przyczyny. Wiemy, że premie, które nienależnie sobie wypłacili, tak zwane premie, bo tak należy mówić, za styczeń 2018 roku oddali do budżetu państwa. No to jeżeli za styczeń 2018 roku mogli oddać do budżetu państwa, niech oddadzą za rok 2017. I jeszcze jedno, pani redaktor. Ale może to było jakoś z udziałem przedstawiciela Skarbu Państwa? Może jakaś umowa została zawarta? Nie wiem. Na pewno mają na tyle biegłych prawników, aby doprowadzić do sytuacji elementarnie uczciwej. Złapani za rękę na wyciąganiu publicznej pieniędzy, niech nie kombinują, tylko niech te pieniądze oddadzą. Panie przewodniczący, czy samorządowcy Platformy zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego o rozporządzenie o obniżce uposażeń właśnie tychże samorządowców? Myślę, że będą to szersze akcje, nie ograniczające się tylko i wyłącznie do Platformy Obywatelskiej, ale do wszystkich korporacji samorządowych. Mówią o tym prezydenci dużych miast, także prezydenci niezależni. No ja się nie dziwię postawie samorządowców, no bo nie chcą być karani za chciwość ministrów PiSu. No przecież na tym etapie to wygląda tak. Złapali PiS na wyciąganiu pieniędzy, a karać chcą samorządowców. Ale ja pytam dlatego, czy samorządowcy Platformy, że państwo kwestionują sens istnienia Trybunału, więc czy uważają państwo, mówię o samorządowcach, że jednak warto złożyć to taki wniosek do Trybunału? To będzie decyzja samorządowców. Ja nie chcę za nich tutaj decydować, czy też im czegoś podpowiadać w ten sposób publiczny. Wiem jedno, że Trybunał urządzony przez panią Przyłębską, pseudoprezes Trybunału Konstytucyjnego, i tak podejmie decyzję zgodną z wolą Nowogrodzkiej. Ale ale przyjdą takie czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny to się wróci pan tak uważa, do... To warto składać już właśnie ten wniosek? Już o tym mówię. Ale przyjdą takie czasy, gdzie praworządność w Polsce zostanie przywrócona, Trybunał Konstytucyjny zostanie przywrócony w Polsce, wtedy wszystkie te sprawy, które teraz są w sposób nieprawidłowy rozstrzygane, pewnie będą rozstrzygane raz jeszcze. Panie pośle, czy Stanisław Gawłowski ma jakieś zastępstwo w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, bo ma w zarządzie regionu, ma na stanowisku sekretarza generalnego, a w gabinecie cieni ma, czy nie ma? Z tego co wiem, nie ma, ale nie jestem członkiem gabinetu cieni, więc musi pani zaprosić kogoś z gabinetu cieni. Myślałam, że pan się orientuje, taki ważny poseł. Nie, ale myślę, że... A jaki jest jego status w Platformie? On jest w tej chwili zawieszony w prawach członka? Nie jest zawieszony w prawach członka. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Jesteśmy głęboko przekonani, że ta sprawa ma drugie dno polityczne. To jest zemsta polityczna niektórych polityków PiS-u, zwłaszcza, że tam chyba wielokrotnie iskrzyło pomiędzy Stanisławem Gawłowskim a politykami PiS-u pochodzącymi z zachodniopomorskiego. No więc czekamy na rozpatrzenie tej sprawy przez sąd. Ma drugie dno, ale na pierwszym dnie, że tak powiem, jest wszystko w porządku. Państwo w 100% wierzą, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne? Wierzę w to, że Stanisław Gawłowski obroni się przed sądem, natomiast to są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia zarzutów i możliwości bronienia się przed sądem. I to mówię, to sąd na koniec zdecyduje. Choć wierzę, że Stanisław Gawłowski się oczyści. A druga sprawa to jest, w jaki sposób ta sprawa jest prowadzona. I ta sprawa jest prowadzona w sposób skandaliczny. Widać tutaj wszelkie wzorce, powiedziałbym, z putinowskiej Rosji. Ale przez kogo jest prowadzona? Głównie przez prokuraturę. No tak to należy określać. Jeżeli Stanisław Gawłowski Sąd mówił o skumulowanych zarzutach. Ale proszę zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znajdował się sąd. Ostatnio w regionie zachodniopomorskim sąd nie podzielił zdania prokuratury i sądziowie mają teraz postępowania karne wszczęte przez prokuraturę. Trwa Czyli atmosfera. Sąd jest zniewolony? Ja nie powiedziałem tego. Wiem, że trwa atmosfera nagonki także na sędziów i łamania kręgosłupów wielu przyzwoitym osobom, także w wymiarze sprawiedliwości. A ta historia z mieszkaniem Stanisława Gawłowskiego, to on jest pechowcem, jak pan myśli? Czy po prostu nie sprawdził, nie interesowali się państwo gawłowscy, kto tam mieszka i co tam się dzieje? Myślę, że wynajmował to mieszkanie przez agencję pośrednictwa i myślę, że po prostu mógł nie wiedzieć, ale nie znam tej sprawy. Wie pani, ta sprawa urosła do rangi jakiejś nadzwyczajnej sprawy. Zrobiły to głównie telewizja publiczna, no bo chce odwracać uwagę od innych problemów PiS-u, ale nie jest to naprawdę sprawa jakiejś pierwszej wagi. Myślę, że w Polsce są ważniejsze sprawy. Jeżeli PiS tak bardzo zajmuje się Gawłowskim tylko po to, żeby odwrócić uwagę od swoich premii, to znaczy, że tych premii pobrali jeszcze więcej i jeszcze więcej prędzej czy później będą musieli oddawać. I reszta się nie zmieści. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Już do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując super wydajne, wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie drukujące marki Brother, zapłacisz tylko 699 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany aż 33% taniej, 2,99 za kilogram. A pomidorki koktajlowe złoty 99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: leczenia, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo, ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Samsung Galaxy J5 Dual SIM za 699, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30. Krzysztof Zyblewski. Skrót informacji. Zakończono awaryjny zrzut ścieków w Gdańsku, informują władze miasta. Od wtorku nieczystości trafiały do Motławy i Zatoki Gdańskiej w związku z awarią oczyszczalni na Ołowiance, która obsługuje ponad połowę Gdańska. Śledztwo w tej sprawie wszczęła wczoraj prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Jak informuje, prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Ma wyjaśnić, co spowodowało awarię. Za przyczynienie się do zatrucia środowiska grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Lasy Państwowe wycofują oskarżenia przeciwko aktywistom, którzy w czasie prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej blokowali działania leśników. Poinformował o tym minister środowiska Henryk Kowalczyk. Takich spraw założonych na wniosek Straży Leśnej i samych leśników jest około 300. Lasy zrezygnują ze statusu pokrzywdzonego i wycofają się także jako oskarżyciel posiłkowy, co dla sądu, jak tłumaczy szef resortu środowiska, daje otwartą drogę do umorzenia spraw. Ostatnie przygotowania przed wyjściem w morze Daru Młodzieży. W niedzielę żaglowiec wyruszy z Gdyni w rejs niepodległości. Będzie promował Polskę w 18 portach świata, mówi Anna Moskwa z resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Promują młodzi ludzie, młodzi Polacy, którzy będą ambasadorami w portach, do których zawitamy. Będzie to też fajna okazja do spotkania z Polakami, z Polonią. 60% załogi Daru Młodzieży to studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Pierwszym celem jest stolica Estonii. Do Tallina żaglowiec dopłynie za tydzień. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Tak, a propos rejsu, ile komu płacili, ile pani płacili, panu płacili, społeczeństwu? To wie dobrze GUS. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w kwietniu. Zaplanowany na godzinę 10:00 raport dotyczy przedsiębiorstw, w których pracuje co najmniej 10 osób. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk przekonuje, że rynek pracy nadal ma się bardzo dobrze, dlatego dzisiejsza publikacja GUS-u będzie pozytywna. Można oczekiwać, że najbliższe wskaźniki dotyczące rynku pracy o wynagrodzeniu i zatrudnieniu będą rzeczywiście dobre. Pokażą, że polski rynek pracy oraz pracownicy powinni dalej czuć się bardzo dobrze i komfortowo. No i to, co chyba interesuje wszystkich najbardziej, coraz bliżej do przekroczenia przez średnią pensję tej psychologicznej bariery 5000 zł brutto. Przypomnijmy, przeciętna pensja w marcu wyniosła 4886,5 zł, oczywiście brutto. Na rękę w przypadku umowy o pracę to prawie 3,5 tysiąca złotych. Więcej zarabiamy, w każdym razie tak chce statystyka, ale niestety więcej też musimy wydawać. Na stacjach paliw ropa typu Brent kosztuje teraz na rynku międzynarodowym 77,5 dolara za baryłkę. Baryłka to prawie 160 litrów. To najwyższa cena od 2014 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ropa podrożała o 48%. Ekonomista Marek Zuber przekonuje, że na wzrost ceny ropy naftowej i benzyny składa się wiele czynników. Pierwszy impuls to jest OPEC, czyli kwestia tego, żeby właśnie to wydobycie ograniczać. Drugi taki impuls to było to, co się stało kilka tygodni temu w Syrii, czyli atak chemiczny i rewanż ze strony głównie Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji. Potem oczywiście sytuacja związana z Iranem. Ale to nie musi być trend długotrwały, powiedział Marek Zuber w Polskim Radiu. Pod warunkiem, że branża łupkowa będzie chciała rzeczywiście zwiększyć wydobycie, ma do tego możliwości. Tak to się stało 1,5 roku temu. Czy tak się wydarzy dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, bo nie chcę płacić powyżej 5 zł za litr. Ale na razie, panie Marku, szanowni państwo, na stacjach za litr benzyny zapłacimy od 4,70 zł do 5,30 zł. Choć wiem, że państwo w ostatnich godzinach widzieli już wyższe ceny. O cenach paliw także w audycji Winieni ma. W imieniu Arkadiusza Ekierta zapraszam kilka minut po 9. No i teraz przeczytam państwu znowu prognozę. Jak zwykle specyficzną, bo tu Darek się zwija jak może. Ale tak, na niebie sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu, wiatr słaby, umiarkowany, na północy porywisty. Ząb na Podhalu. Aha, już wiem, co będzie. Ząb na Podhalu 15, Ustka na Pomorzu 16, Nosek koło Lidzbarka Warmińskiego i Gębałka koło Węgorzewa 18, czyli mamy buzię w różnych objawach. Polik koło Sierpca, Ząbki koło Warszawy i Kiełki koło Płońska 19, Oczyn koło Wielunia 20, jeszcze mamy Brodę koło Chojnic i Czołowo koło Uchorowa. Nie, Uchorowo. Przepraszam, pomyliłem się. Koło Poznania 21. Nohales z Hiszpania 18, Broda w Danii 19, Ustanc, nie wiem, czy tak Francuzi to czytają, 20. W Japonii mamy coś z uchem, 21, Nos w Chile 22, Zęba w Demokratycznej Republice Kongo 32 i poliki w Indiach 38. Rozpalone te poliki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite z powerbankiem w zestawie zapłacisz tylko 1599 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Delikatnie przeciągnął miękką ilchą po jej boku. Będziesz błyszczeć jak na salonach. Wyszeptał czule. I kiedy zza wiosennych chmur wyjrzało słońce, odwdzięczyła mu się odbiciem tęczy w karoserii. Jego wypieszczona maszyna. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankował nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. 799, 439, 109, Marian, 90... Marian, co ty, oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko dwa dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni państwo, słuchacze moi ulubieni, to jest ostatnie pół godziny dzisiejszego wydania tej audycji i czas na piosenkę dnia. Jak mówi Halinka, spodoba się. No jak Halinka tak mówi, to musi się spodobać. Greta Van Fleet i Safari Song. Pana Piotra Wokartyka. Otóż 17 maja nasz Bart obchodził 54. okrągłą 54. rocznicę urodzin i chciałem tą drogą złożyć mu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, podziękować za to, co było, no i czekam na to, co będzie. A ponieważ ja nie umiem śpiewać, to poprosiłbym pana Wojciecha Mana, by cichutko zaintonował swoim pięknym barytonem delikatne 100 lat. Może mi się stresujmy. To pana głos, panie Piotrze. Wie pan, ja to przez chusteczkę tak zawsze mówię, ale ładnie. Ale wie pan, to trzeba mieć tupet, żeby samemu sobie załatwiać gratulacje na antenie. Ale wie pan, ja miałem tupet, ale mi się odkleił i znowu jestem. Ojej, ale żart. Nie, no tak, jak ten pana. Niech pan żartów nie mówi, tylko... Dobrze. Dzień dobry, Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Ja nie wiedziałem, że pan jest taki stary. Ja też nie. Ale wie pan, rzeczywiście, dziękuję za wszystkie życzenia. Wczoraj cały dzień myślałem jednak nie o sobie, wie pan? Tylko o ojczyźnie. Proszę pana, pan ciągle myśli o sobie, bo ja chcę przedstawić Krzysztofa Kawałko, który w pana cieniu... Ja też chciałem. Jak to w cieniu? Uprzejmie nic nie mówi, mimo że... Bo błyszczy, nie musi nic mówić. Państwo już tam przy radio odbiorniku czują ciepło tego blasku, a on dopiero raz jak zagra, proszę pana, to i pana olśnie. Ja pana kiedyś odłączę od baterii. Jaka piosenka dzisiaj? No proszę pana, piosenka Toast. Piosenka, ona też ma swoją rocznicę. Odświeży Krzysztof niedługo szereg takich piosenek. W Palladium 2 czerwca zapraszamy na pierwszy pokaz piosenek po renowacji, na taki specjalny pokaz, który być może zapowiedzią jest jakieś zupełnie nowe historii. A tymczasem, proszę pana, taka piosenka o ojczyźnie, bo ja spojrzałem na mapę kraju wczoraj i przeczytałem znienacka Stary Sącz. I pomyślałem sobie, proszę pana, że co prawda jest to blisko Zakopanego, ale jeszcze nie teraz. Skąd ta skoczna ludowa ballada właśnie? Stąd, niech pan zobaczył, on ma 20 lat, a zmienił się tylko rodzaj używek, a myślę, że cały nastrój pozostał i że mogę ją z powodzeniem zagrać w tym nowym, tak, anturażu zupełnie. Szczególnie, takim. Że Stary Sącz to tak z tymi pana urodzinami koresponduje. No właśnie. I też pan pięknie podchwycił ten żart. Tak, ja potrafię żartobliwie. To było fantastyczne. No to jedziemy już. Tak. A pan po prostu może czymś rytmicznie uderzać twardym o biurko, na przykład w pana. W pana po prostu śmiało. Dobra, no to jedziemy. Będę pana maracasem. Owocowy bukiet ma, więc je każdy chętnie chłopcy. flaszka z brązowego szkła. Baba z cycem na nalepce. Wino proste musi być, żeby naród je zrozumiał, by go żaden wredny wstęp nie bił jak od majtek guma. Wino proste musi być, żeby człowiek miał uciechę. Wino proste musi być, żeby wszystko było w techę, by położyć się na ziemię i problemów więcej nie mieć. Ci na świecie źle, gdy zakochasz się w dziewczynie, a ta larwa nie chce cię, wypij wino, to ci minie. Kiedy cię rozboli brzuch, nagle nie wiadomo czemu, zamiast jedno pić we dwóch, lepiej wypij dwa samemu. Wino proste musi być, żeby człowiek miał uciechę. Wino proste musi być, żeby wszystko było w techę. Kiedy człowiek ma potrzebę, by walnęło nim o glebę. Wina, wina nigdy dość, wino zawsze wypić warto. Pijesz wino, jesteś gość, łatwiej się prowadzi traktor. Pijesz ty i piję ja, oraz cała reszta pije. Z gwinta do samego dna, prosto w odłupnięte rije. Kiedy pan zaprosi panią, da flaszeczkę smaczną tanią. Ona w miksie robi czuła, on fantazję ma jak ułan. Zaraz muż robi błogo, już mu wszyscy skończyć mogą. Żeby człowiek miał uciechę, żeby wszystko było w dechę, by położyć się na ziemię i problemów więcej nie mieć. Kleją wioski, kleją miasta, wydobycie siarki wzrasta. Cały kraj się z ruin dźwiga, wszystko przed oczami miga. Ma, więc je każdy chętnie chłopce. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nadepce. Owocowy bukiet ma, więc je każdy chętnie chłopce. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nalepce. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Następnym razem prosimy o premierę. Dobrze. A teraz... Audycja podróżna. No i oto, proszę państwa, Łukasz Karustań, Marcin Pośpiech znowu zabierają nas w daleki świat. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest człowiek, który do perfekcji opanował sztukę podróżowania bez pieniędzy. Jak mówi, nie jest to niemożliwe, a bywa nawet bardzo rozwijające. Teraz audycji podróżnej Jakub Jagodziński, podróżnik, który jak sam o sobie mówi, jest podróżnikiem spłukanym. Panie Jakubie, to jest ograniczenie czy też zaleta, że wyjeżdżamy w podróż, no i nie mamy tych pieniędzy zbyt wiele? Początkowo rzeczywiście może wydawać się, że jest to jakieś ograniczenie, że nie możemy skorzystać z pewnych wygód, które powiedzmy kojarzą się z turystyką. ale paradoksalnie otwiera to przed nami nowe drzwi, ponieważ musimy szukać jakichś alternatywnych rozwiązań w czasie tych swoich wyjazdów, w czasie podróży i odkrywamy rzeczy, o których prawdopodobnie nie słyszelibyśmy podróżując w wersjach tak zwanych all inclusive. W ten sposób między innymi zapoznałem się z możliwością nocowania u lokalnych mieszkańców za pośrednictwem serwisu Couchsurfing. No daje to niesamowitą możliwość zawiązania kontaktów, przyjaźni, znajomości. Czyli ma pan na przykład $3, leci pan do Japonii i co dalej? Myślę, że polecenie do Japonii z $3 to byłoby troszeczkę nierozsądne. Chciałbym jeszcze tutaj wyraźnie rozróżnić dwie rzeczy. Czym innym jest backpacking, a czym innym backpacking, kiedy spotykam młodych podróżników, czy w ogóle młodych ludzi z zachodu, którzy starają się jakoś zebrać już na miejscu fundusze na swoją dalszą podróż. Wydaje mi się, szczególnie w takich krajach trzeciego świata, wydaje mi się to troszeczkę niesmaczne. Musimy zawsze mieć jakiś budżet, natomiast możemy to rozplanować bardzo rozsądnie i na przykład znajdujemy się w Japonii, no to wcześniej musimy pomyśleć o tym, gdzie będziemy mogli spać, jak tanio się poruszać, jak tanio jeść. Te wszystkie informacje można wcześniej znaleźć w internecie, korzystając z forów. A tak jak wspominałem wcześniej o tej platformie Couchsurfing, to jest najlepsze miejsce, w którym moglibyśmy poznać ludzi, którzy przedstawią nam to miasto z perspektywy mieszkańców. To dla każdego znaczy trochę co innego podróżować tanio. Dla jednego to jest właśnie, nie wiem, posiadanie 1000 złotych i wyjazd na 2 tygodnie, a dla jednego pewnie 5000 złotych. Co to znaczy podróżować tanio? Biorąc pod uwagę to, że zamykam się w kwotach rzędu połowy, 1/3 tego, co oferują biura podróży do danej destynacji, myślę, że możemy mówić o tym, że jest to podróż tania. Wynotowałem sobie państwa, w których był pan ostatnio, to jest Meksyk, Peru, Japonia, Filipiny, Syberia Zachodnia. Pewnie ta lista nie jest kompletna, które z tych państw najbardziej panu przypadło do gustu? Każde miało swój urok. Na pewno fantastycznym doświadczeniem była wizyta w Peru. Bardzo ciepli, otwarci, mili ludzie i wrażenia naprawdę często ekstremalne. Można powiedzieć taka sinusoida. W pewnych momentach lecieliśmy tam z narzeczoną, byliśmy bardzo podekscytowani, zadowoleni, wszystko szło tak jak trzeba, a czasami działy się rzeczy zupełnie nieprzewidywalne. Nie wiem, odwołano nam lot, czekaliśmy na lotnisku wiele, wiele godzin, by w końcu przetransportowano nas autokarem do 5-gwiazdkowego hotelu Sheraton, z którego notabene, kiedy rano wychodziłem z plecakiem, kamerdyner otwiera nam drzwi, pyta, czy zamówić taksówkę. My udajemy się na lotnisko z powrotem, ale już autobusem, po to, żeby zaoszczędzić 50 zł i pojechać za złotówkę na to lotnisko. Jeszcze chciałem pana podpytać o taką rzecz, bo pewnie wiele osób, które nas słucha, myśli o podróżach, także tych dalszych, ale gdzieś jest ta obawa. Co by pan powiedział właśnie takiej osobie, żeby jednak w świat ruszyć? Jak przekonać? Najprostsza odpowiedź, po prostu jedź, ale trochę bardziej komplikując rzecz? Zgadzam się, że spakuj się i jedź. W ramach tej swojej jakby działalności mam taką ambicję, żeby przekonać ludzi do tego, że pieniądze naprawdę nie grają tutaj tak ważnej roli, jak to się przedstawia. One nie są tak potrzebne. Ja też kiedyś żyłem w takim przeświadczeniu, że nie mając odpowiednich środków, w ogóle nie powinienem myśleć o podróżowaniu, ale mamy dzisiaj wspaniałe możliwości taniego nocowania, tanich lotów, także to nie stanowi problemu. Jeżeli natomiast obawy są związane, no nie wiem, z językiem, z jakimś szokiem kulturowym, to ja myślę, że to jest najlepsze w ogóle, co może nas spotkać. Najszybciej nauczymy się języka w podróży, bo po prostu będziemy musieli próbować komunikować się z ludźmi. Poznamy inne kultury, poszerzymy horyzonty. Dla mnie podróże są najlepszą rzeczą, która trafiła mi się w życiu. Bardzo dziękujemy. Jakub Jagodziński, autor bloga brokeontheroad.pl, był naszym gościem. Panie Jakubie, do usłyszenia, no i szerokiej drogi. Wspaniałych podróży panu życzymy. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. I jeszcze garść informacji ze świata podróży. Chorwacja doceniona przez brytyjski dziennik The Guardian. Gazeta przygotowała ranking najlepszych nadmorskich miast południa Europy. Na pierwszym miejscu znalazło się zabytkowe miasto na środkowym wybrzeżu kraju, Šibenik. Na drugim także chorwacki Zadar. Podium zamyka włoskie Sanremo. Australii z każdym rokiem ubywa koali, dlatego władze na ochronę sławnych torbaczy zdecydowały się przeznaczyć $34 miliony. Na przykład w jednym z regionów kraju, Nowej Południowej Walii, w ciągu ostatnich 2 dekad populacja zwierząt skurczyła się aż o 26%. Dodajmy, przed przybyciem do Australii europejskich osadników mogło ich być nawet ponad 10 milionów. Teraz jest ich około 43 tysięcy. I jeszcze ciekawa wiadomość z kraju, do śniadania jak znalazł. W Nowym Tomyślu w Wielkopolsce w przyszłym roku powstanie Muzeum Szparaga. Nowotomyska placówka będzie 4. w Europie i 5. na świecie szparagowym muzeum. I to wszystko na dziś. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. I tak właściwie już kończy się całe nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim z państwa, którzy